मैंने सुनाई नहीं था आपको बात हमारे रघु बाबा की, नहीं सुनाई। अब मर गए इसलिए कहने में आपत्ति नहीं है, जिंदे के लिए कहने में तो आपत्ति हो कि भाई उसको पुजवाना चाहता है, मरने वाले के लिए बात नहीं। रघु थे एक सिंधी थे, हमसे कोई जान पहचान नहीं, सिंध के थे, नौजवान ग्रेजुएट, न मालूम कैसे आ गए वो। वो पहले एक पत्र निकालते थे, संपादक थे उसके, गोरखपुर आ गए वो, 6 वर्ष मेरे पास रहे, वहीं मरे। तो 6 वर्ष में वो एक बार मुझसे बोले, मुझसे नहीं बोले, मौन रहते थे। 6 वर्ष में एक बार बोले, क्या बोले, मुझको कोठरी में ले गए, बैठा लिया, बैठा के बोले, बोले क्या, मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, ये एक बात बोले 6 वर्ष में, बोले ही नहीं। उनका रघु नाम पड़ा कैसे, जो भगवान राम के बाल रूप के उपासक थे और रघु रघु रघु रघु रघु को रचा करते थे, इसलिए उनका नाम हम लोगों ने रघु जी रख दिया। उनके लिए हमारे मन का विश्वास है, हमने आंख से नहीं देखा कि उनके भगवान प्रत्यक्ष भोग लगाते थे, ये हमारे मन का विश्वास, कैसे विश्वास है इसके कारण है। वो उनमें है ये जो अष्ट सात्विक भाव होते हैं, उनमें मूर्छा के सिवा 7 भाव हमने प्रकट देखे। 22-22 घंटे वो भगवान के विरह में रुके, उनके यहां आंसू धारा के निशान बन गए थे। दूसरी बात, सुनते नहीं, सत्संग में आके बैठते और भगवान की बात जब तक तो आंखें रहती, और जहां के बाद हमने छेड़ी संसार की, हम तो संसारी आदमी, वो थे महात्मा, चकनौनी हो गए, तत्काल फिर जाता उनका मुंह, मानो सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने किसी से सेवा नहीं ली, मरे उसके पहले दिन रात्रि तक उन्होंने अपने हाथ से कुएं से जल निकाल के स्नान किया, और उनमें जो एक लक्षण होता है तनुता, रोग नहीं था, तनुता आ गई, इतना शरीर उनका दुर्बल हो गया, पर शक्ति शक्ति थी, तनुता आ गई, उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया। तो वो अब उनका ऐसा विचार था कि पूरा भोजन होना चाहिए, हम लोग तो भोग लगाते हैं ना भगवान के, तो भगवान को भूखे रखते हैं, या तो भगवान हमारे जो है वो भगवान है नहीं, पत्थर है, और यह हम उनको भूखा रखते हैं। अरे जैसा खाने को रख दिया, बोले भोग लगा दिया, मेरा पेट थोड़ी भरता है भगवान, अगर उनको मानते हो खाने वाले, जितने पेट भरे उतना खाने को दो, क्योंकि वासना के भूखे तो वो निर्गुण भगवान होते हैं, इनको तो खाने को चाहिए। तो 3 पाव भोग लगा देते नियम से, ये शास्त्र का नियम है, 3 पाव का भोग का परिमाण माना। तो सवेरे आते हो मेरे पास सवेरे, और अंग्रेजी में, हिंदी बोलते हिंदी लिखते नहीं जानते थे, अंग्रेजी में लिख देते कि आज रघु के लिए ये चाहिए, तो चीज वो 3 पाव चीज खा नहीं सकते 7 दिन में, ये उनका उत्सव, खा नहीं सकते थे, पर वो 3 पाव में एक दाना बचता नहीं था, एक बार। दूसरी बात, वो कहा करते कभी कभी लिख कर कि रघु, हमारा रघु बड़ा मौजी है, वो कभी कभी कड़वा खाता है, तो कहते कि खारे करेले मंगाओ, वो 3 पाव, नमक उमक साथ बनाया हुआ कुछ नहीं, केवल खाली करेले खा रहे, बचता नहीं एक दाना। ये तो हमारे से वही बात, और उनके भगवान जो थे, अब तो पीछे सभी ने देख लिए, वो भगवान राम लक्ष्मण सीता और एक हनुमान जी, ये चित्रपट था उस समय का, पर वो दिखाते नहीं थे किसी को, कोई देख कैसे ले उसको, अंदर बंद रखते। एक दिन दिवाली के दिन दिवाली थी या दशहरा था, तो उन्होंने कहा आज दर्शन कराएंगे। तो निष्ठा बताता हूं मैं, नहा करके तो कोई आवे, कपड़ा दूसरा न पहने, नहा करके आवे और सीधा उनके कोठरी में जाए। तो दिखाते कैसे, यूं यूं लिए बैठे हैं, जरा सा यूं कर, यूं करके फिर यूं कर जाओ। मानो वो जरा सी झांकी करवा दी उनकी, ऐसी वो मानो बहुमूल्य चीज है कि दिखाना नहीं चाहते। वो लिख कर कभी कभी अंग्रेजी में कहा उन्होंने कि ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन दे। ये प्रेम में ऐसा अधिकार होता है, स्वाभाविक प्रेम की ये गति है, जिससे प्रेम होता है उस पर मानता है तो मेरा ही है, कि मेरा ही है। ये जो भगवान के निकुंज लीला में ये जो सखियों की कलह होती है ना, बड़ी मधुर चीज है। वो इसी बात को लेकर अपना अपना अधिकार मेरे हैं, वो कहती मेरे हैं, वो कहती मेरे हैं। तो ये प्रेम में भगवान पर भी अधिकार होता है कि तुम तो हमारे हो, तुम और के नहीं बन सकते। उदारता उदारता तो परे रहती है। तो वो लिख के बताते कि ये हमारे जो है ना भगवान, ये किसी दूसरे को दिखाने का नहीं, ये तो रघु जी हमारे ही हैं। ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखें दे। अपने भगवान से कहते हैं कि भाई दूसरे को तो मैं देखूंगा नहीं, तो तुमको देखने दूंगा नहीं, मैं नन्न मैं देखूंगा। और भगवान ने स्वीकार, भगवान कहते हैं साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय त्वहम मदन्यत्य जानंती नाहम से भ्यो मना जाति। ये जहां भक्त भगवान का संबंध है, वहां भगवान कहते हैं कि वो जानते हैं केवल मुझको और मैं जानता हूं केवल उनको। बोले आप जगत को नहीं जानते, बोले जगत को जानने वाले दूसरे हैं। इनके सामने जो हम हैं, इन भक्त के भगवान, ये तो इन्हीं को जानते हैं। हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि हम दुर्वासा मुनि का भय मिटा दें, हम तो इनके हैं। तो क्या बात है उसमें, वही पहली बात, दर्पित अखिलाचार्यता ये दारागार पुत्रान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथमता मुत्सहे। श्रीमद् भागवत का श्लोक है और भगवान के वाक्य है। ये दारागार पुत्रान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथमता मुत्सहे। दुर्भाषा जी से कहा, दुर्भाषा जी आए दौड़े हुए दूर से, भगवान बचाओ बचाओ, आपका चक्र मार रहा है मुझे, मार रहा भस्म कर देगा, बचाओ जल्दी। सुना दूर से त्राही त्राही का रब। भगवान बोले भैया मेरे हाथ की बात नहीं, मैं नहीं बचा सकता। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र मैं तो भैया परतंत्र हूं, मैं नहीं बचा सकता। अरे आप परतंत्र, जिसका नाम लेने से सारे बंधन कट जाए, सारे भय मिट जाए हैं, वो स्वयं कहते हैं उनकी शरण में आ गया, रोता हुआ आया, कराता हुआ आया, बचाने की पुकार करता हुआ आया, और सूखा जवाब बचा नहीं सकता। महाराज क्या हो गया? तो बोले बचाने वाले जो थे वो दूसरे थे, हम इस समय दूसरे देश में हैं और दूसरे वेश में हैं। महाराज क्या हो इस समय आप? हम भक्त पराधीन ये हैं, हम तो स्वाधीन नहीं हैं, हम तो इस समय हमारे भक्त के पराधीन है। बोले क्या हो गया? बोले भक्तों ने हमारे हृदय को कैसे लिया, हृदय जो हमारा है ना, ये वो ले गए, अब कहां से करें क्या करें। बोले क्यों ले गए, क्या हो क्या गया, कुछ कारण तो बताओ। तब ये बताया ये दारागार पुत्रान प्राणान वित्तमिमं परम। भाई जिन लोगों ने स्त्री पुत्र स्वामी बंधु

अब दूध वूध था नहीं घर में एक दिन, तो ये बोले कि भाई दूध नहीं है, तो कहा अच्छा घोल करके पानी पिला दो, ये आटा घोल दो। इतनी दरिद्रता थी, पढ़ लिए वहां पर पढ़ लिख करके, और द्रोण और द्रुपद में बड़ी मित्रता, गुरुकुल की मित्रता थी भला। अब गुरु के घर में ये बात थी नहीं कि राजा और ये भिखारी है, प्रेम से पढ़ते साथ पढ़ते मित्रता हो गई। तो द्रुपद ने कहा एक दिन, कहा द्रोण भैया, बोले हाँ द्रुपद भैया, तो बोले मुझको अगर राज मिला तो आधा राज तेरा और आधा मेरा। हो गई बात, दूध वाली बात पीछे हुई। ये जब द्रुपद, ये द्रुपद हो गए राजा और द्रोण के घर में फांका था तो अश्वत्थामा ने मांगा दिन दूध, दूध घर में था नहीं तो घोल के आटा दे दिया। उसने कहा, वो दूसरे बच्चों ने कहा, बोले दूध नहीं आटा घोला हुआ है। तब याद आई बात कि अपना दोस्त तो था ही, दोस्त ने कहा था कि राज मिलेगा तो राज को दे देंगे आधा, तो चलो मांगे। ये महाभारत का सूत्रपात होता है यहां पर। महाभारत एक बड़ा कारण यह है क्यों बना महाभारत, ये द्रुपद की बेईमानी से, जबान पलट देने से। ये गए, अब इनके मन में तो ये चीज थी कि द्रुपद तो हमारा मित्र है, राजा हो गया तो क्या है, वही द्रुपद हो गए, द्रोण जाएंगे हमको आजासन पर बैठा देगा, मित्र हमारा जो बेधड़क गए। द्रुपद ने जरा सा मुंह गंभीर कर लिया, राजा और ये भिखारी इस तरह से बेअदबी करता है, मन में जरा बुरा लगा। द्रोण को बुरा लगा कि ये क्या, इसने आव भगत भी नहीं किया, स्वागत भी नहीं किया। तो कहा द्रुपद भूल गए, बोले क्या, बोले तुमने कहा था ना कि राज्य मिलेगा आधा दे देंगे। द्रुपद हंसे, अवज्ञा की हंसी, व्यंग की हंसी बड़ी बुरी होती है। किसी आदमी के जी को जलाना होता है तो व्यंग की और अवज्ञा की हंसी हंसता है, तो मेरी दिल्ली की उड़ाते हैं, मुझे बेवकूफ समझते हैं। तो जब व्यंग की हंसी हंसा द्रुपद, और द्रुपद ने कहा द्रोण भिखारी, कहां तुम और कहां मैं राजा, तुम भिख मंगे। अरे वो गुरुकुल की बात, गुरुकुल में गई बच्चे जो कुछ भी कह देते, बच्चों की बात उनका कोई ख्याल होता, उनकी प्रतिज्ञा होती है। द्रोण के हृदय में आग लग गई, द्रोण लौटिया है, प्रतिज्ञा की द्रोण ने इनका, इनको परास्त करना है। जब पांडवों ने और कौरवों ने शिक्षा ग्रहण की, रुदक्षिणा मांग देने का समय आया, तो द्रोण ने कहा द्रुपद को परास्त करो जा करके, सबसे पहले चीज द्रुपद को बांध कर आओ। तो ये और लोग जो है ना, ये जबान पलट जाते हैं गरीबों को। उस दिन उन्होंने भारती जी ने बात सुनाई थी ना कि बाप को भी बाप कहने में शर्म आ जाती है, सभी लोगों को, बोले कौन है, मेरे कोई है जी। ये कलकत्ते के मनोहरदास कटले की बात है पुरानी, एक ओसवाल सज्जन थे, पुरानी बात है। तो वो तो रहते थे कलकत्ते, और उनके पिता देश से कोई बाहर गांव के थे। वो एक बार आए, सो उनका मैला कुचेला शरीर और वो मैली पगड़ी बांधे, वो आकर के वहां बैठ गए। अब पिता को तो कैसे गए बैठो मत, एक तरफ बैठ रहे, अब वो जरा ऊंचे बैठ गए। अब पिता बैठे अपने हक से बैठ गया, पिताजी तो कहा नहीं मत बढ़, ऊंचे बैठे तो लोगों के लिए पूछने की सामग्री हो गई। आया किसी ने पूछा कि बोले भाई ये कौन आ गए, ये बाबू जी कौन बैठे, बोले हमारे हैं। अरे तुम्हारे कौन हैं, बोले देश से आए हैं जी, देश से आए हैं। तो कौन है, बोले हमारे वहीं के हैं, घर ही के हैं। कौन है, बोले हैं हमारे, कोई लगते हैं हमारे। तो उसने कहा भाई इसकी माँ का तो पति हूं मैं, और इसका कुछ नहीं, ये कुछ भी न माने। जरा तेज में कहा, मैं वो शब्द नहीं बोला मैंने यहां पर, वो नहीं बोलना चाहिए था, उत्तम शब्द नहीं था इसलिए। तो पर भगवान नहीं शर्माते, ये ऐसे भगवान हैं,

घास आग बन जाएगा, स्वयं अपने आप को जला देगा, घास में से आग निकलेगी, जल जाएगा। इसी प्रकार हमारे पाप क्या भगवान की कृपा शक्ति से अधिक बलवान है? बड़े पाप हैं, बहुत पाप हैं, अनंत पाप हैं, तो भगवान ने कह दिया कि है तो क्या हुआ, सर्व पापे भ्यो मोक्षिष्यामि। एक दो पाप की बात थोड़ी कहता हूं, बे अंधकार बड़ा है, तमाम शहर में अंधेरा छाया हुआ है, सारे भारतवर्ष में अंधेरा छाया हुआ है, जरा सा सूर्य उसमें कैसे प्रकाश उड़ा देगा? तो यूं अगर कोई कहे तो मूर्ख है, तो बोले सारे जगत के अंधियारे को सूर्य मिटता है, भारतवर्ष के कोई नहीं, सारे जगत के अंधकार को सूर्य भगवान प्रकट हुए। ये नहीं कितना बड़ा अंधकार था, कैसे वो प्रभात की किरणें खिलते ही, सूर्य का उदय होते ही, किरणों का प्रसार होते ही समस्त अंधकार सर्वथा नष्ट हो गया, उज्ज्वलता छा गई, तमाम जगत सफेद हो गया, चमकने लगा। सूर्य में दो चीज, सफेदी और चमक, सारा जगत उज्ज्वल होकर चमकने लगा, अंधकार कहां गया? भाई सूर्य की ताकत ही ऐसी है। इसी प्रकार भगवान की कृपा की ताकत ही ऐसी है कि अगर कोई भगवान से मिलना चाहे और मिलने के लिए अगर उसके मन में विश्वास हो, मिलने की इच्छा हो। ये हमने पहले एक दिन कहा था, और ये अगर याद नहीं हो तो लोगों को याद कर लेना चाहिए जो करना चाहते हैं उनको। एक फॉर्मूला बताया था, अपनी अत्यंत दयनीय अवस्था पर विश्वास हो जाए। हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी लायक नहीं, हमारा कोई भी हक अधिकार नहीं, हमारे पास कोई साधन नहीं, हम सर्वथा अकिंचन हैं, निपट दीन हैं, सर्वथा अनधिकारी हैं, विश्वास हो जाए। और भगवान को मिलने की हो मन में चाह, कैसे मिले, हमारे अंदर तो कोई ताकत है ही नहीं। मिलने की चाह वाले के मन में अपने प्रति अविश्वास हो जाए और भगवान के कृपा पर विश्वास हो जाए कि उनकी कृपा अवश्य मिला देगी। अपनी अयोग्यता का विश्वास और भगवान की कृपा का विश्वास, ये नेगेटिव पॉजिटिव दो जहां मिले वहीं भगवान रूपी बिजली प्रकट हो जाएगी। ये कोई भी करके देख ले, इन दोनों में कहीं कमी रह जाती है, दोनों तार ये मिलते नहीं, अलग अलग रह जाते हैं। अलग अलग रहने से वो बिजली पैदा नहीं होती, इसलिए भगवान की प्राप्ति में बाधक है भगवत कृपा पर विश्वास की कमी। हमारी अयोग्यता में कौन ताकत है जो भगवान मिलने आए उनको रोक दें? हमारा जो विश्वास कम है, हमारे विश्वास में जो ये कमी है कि भाई हम इस योग्य नहीं है भगवान। बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई स्वामी जी उस आदमी की, कि भाई ये मन में आता था कि इतनी जल्दी कैसे आएंगे, इतनी जल्दी कैसे आएंगे, तो रुक गए भगवान, तो इतनी जल्दी तो चाहता नहीं। ये द्रौपदी के यहां कुछ देर हुई, थोड़ी सी देर हुई द्रौपदी के यहां थोड़ी सी देर हुई भगवान को आने में। उसमें दो कारण थे, द्रौपदी का चीर उतर रहा, दुशासन पकड़ के ले आया। द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा तो पांडव सब नीचे नजर किए बैठे, भीम यूं हाथ मल रहे, यूं मल रहे, दांत पीस रहे, आंखों से आग बरस रही। युधिष्ठिर की ओर देखा भीम ने और सहदेव से कहा जरा आग तो लाओ। क्या करेंगे भाई जी आग का? धीरे से कहा युधिष्ठिर के हाथ जलाओ। इन्होंने जुए पर लग दिया द्रौपदी को। अर्जुन क्या करते हैं शत्रुओं में, भूल हो गई भैया, अभी भीम चुप हो गया। द्रौपदी ने देखा भीम चुप हो गया, कुछ आशा बंधी थी द्रौपदी के मन में, वो कीचक वाली बात हुई ना वहां पर, ये तो पीछे हुई। पर द्रौपदी जानती थी कि भीम अगर कटकटाता है कुछ कर बैठेगा, पर भीम शांत हो गए। उधर देखा दादाजी बैठे हैं, दादाजी ये बताओ, द्रौपदी रोकर बोली, दादाजी आप धर्मज्ञ हैं, बताओ मैं हारी गई कि नहीं, मुझे लगने का अधिकार था कि नहीं युधिष्ठिर महाराज को। चुप रहे, बताओ दादाजी बताओ। बोले देखिए मैं नहीं जानता, युधिष्ठिर से पूछो। युधिष्ठिर से तो पूछा ही हुआ था, वो तो चुपचाप बैठे ही हैं, वो क्या बतला थे। एक तो ये देरी हुई, औरों की तरफ देखते ही, औरों की ताकत का विश्वास ना, मेरे पति मेरे गुरुजन मेरे दादाजी ये बचा देंगे, विश्वास कुछ कुछ रहा इनमें, वहां विश्वास पूरा नहीं हुआ। और दूसरी तरह देरी इसलिए हुई यहां पर, उसके बाद जो रोगी साधन हो गए, उसके बाद जय बार भगवान को पुकारा, वहां शब्द नहीं कहा, यहां कहा कृष्ण द्वारकावासन, द्वारकावासन कह दिया। द्वारका से आओ भाई, द्वारका से आए भगवान। भगवान ने तो कहा पीछे कि भी हम पर तो ऋण चढ़ गया इसका, हम देर से आए। पर देर से आए क्यों, दूर है माना, भगवान को दूर माना यहां से। और दूसरी ओर ताकती रही ये दो देर, अगर कोई निर्बल है, द्रौपदी अत्यंत निर्बल थी वहां पर, निर्बलता अपराध नहीं, निर्बलता देरी का कारण नहीं, निर्बलता तो बल्कि भगवान को जल्दी खींचती है। तो देरी के कारण दो हुए, एक तो दूसरों की तरफ ताकना और एक भगवान को द्वारिका में बैठे मानना। तो द्वारिका से आए थे रुक्मणी जी ने, वहां पर जब हलचल मची तो रुक्मणी जी ने देखा महाराज क्या हो गया, अरे बोले द्रौपदी का चीर उतर रहा है, उतर रहा है चीर, उठे फिर जरा बैठ गए। महाराज बैठ क्यों गए, वे जरा वो भीष्म से बात कर रही है, बैठ गए। फिर द्रौपदी रोई अंदर से, फिर उठे जल्दी जाए, फिर बैठ गए। बोले अब क्यों, बोले अब जरा वो तरफ देख रही है, सोच ये जब देखना बंद हुआ, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरू संतन की, अरे सवारे काम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, द्रुपद सुता निर्बल भई ताजिन तज आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई वसन रूप भय श्याम, सुए मैं निर्बल के बलराम। तो कब निर्बल भई भई, तब जब तक किसी बल का भरोसा जरा सा रहा तब तक भगवान। तो इसलिए भगवान पर पूरा भरोसा हो जाए और अपनी निर्बलता का विश्वास हो जाए, ये दो चीज जहां मिली कि भगवान आए, ये भगवान को प्राप्त करने का नुस्खा है। बोले भाई हम कृपा क्यों करेंगे, कृपा करेंगे कि नहीं, अच्छा कब करेंगे, कितनी दिनों में कृपा करेंगे। अब ये सब जो संदेह की बातें हैं ये तो भगवान की कृपा को दूर करती है, और अपने बल से हम कर लेंगे ये भगवान को अलग हटाती है। तो भगवान को दूर मानना ये बड़े दोष की बात, और दूसरी तरफ ताकना ये बड़े दोष की बात। अपने निर्बल हो जाए और भगवान की तरफ पूरा ताक ले। और साधक के लिए एक बड़ी चीज और है, वो ये है, आजकल जो प्रेम के साधक है औरों में, तो औरों के लिए भी हाँ बड़ी हानिकर चीज है, और ये बार बार सोचने की चीज है, ये दूसरों का जो दोष देखना है ना, ये प्रेम के मार्ग का तो प्रधान विघ्न है ही, सब साधनों का विघ्न है। दूसरों के अंदर जो दोष देखना है ये बहुत बड़ा साधक के लिए बड़े से बड़ा विघ्न है, उसको प्रेम नहीं मिल सकता। दूसरे तो अपने दोषों को देख करके अपने इतना निर्बल बन जाता है कि दूसरे की ओर देखने की ताकत उसमें रहती नहीं, अपने दोषों से भरपूर होकर वो पुकारता कि मैं अयोग्य सर्वथा, मेरे अंदर कोई गुण नहीं, कोई भी कुछ नहीं, सर्वथा सदोष और तुम सर्वथा दयालु, मैंने कौन से पाप नहीं किए, न धर्म निष्ठोस्मी, न चात्म वेदी, न भक्ति मात चरणारविंदे भगवान, न मेरी भक्ति है, न मैं आत्मज्ञानी हूं, ऐसा कौन सा काम जो मैंने बुरा नहीं किया आज तक, बुरे से बुरा मैं, पर मेरे एक ही आशा है कि आप दीन बंधु हो, आप पतित पावन हो, आप कृपा परवश हो, आप मुझ पर कृपा करो, मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने, ये दोनों दो का मिलना है, अपने पाचित्य का पूरा विश्वास और भगवान की पतित पावनता का पूरा विश्वास, जहां दो मिल गए भगवान आ गए। पतित पावन भगवान वहीं आते हैं जहां पतित होता है, जो पतित होता है वही पावन को पुकारता है। अपने पाचित्य में शंका हो और भगवान के पतित पावनता में शंका हो, वहां भगवान के मिलने में विलंब होता है। तो मनुष्य को यह चाहिए, साधक को यह चाहिए कि अपने दोषों को पूरा देखे, दूसरे के दोषों को देखने के लिए उसके पास अवकाश न रहे। ये विघ्न बहुत दूर तक चलता है, कि जो बरसों तक लगे रहने पर भी साधक को भगवत प्राप्ति प्रेम प्राप्ति में विलंब होता है, इसका एक प्रधान कारण यह है परदोष दर्शन। ये बहुत बड़ा विघ्न है, इस विघ्न से चलना चाहिए। दूसरे के गुण भी न देखे, पर देखे तो गुण देखे, दोष तो देखे, जहां दोष देखा, दोष का अर्थ क्या है, दूसरे में दोष अर्थात अपने में गुण का अभिमान, अपने में गुण का अभिमान हुए बिना दूसरे के दोष दिखते नहीं, ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। दूसरे में दोष देखा तो गुण का अभिमान बढ़ा, और गुण का अभिमान बढ़ा तो दोष और दिखे। तो जहां अपने अंदर गुण का अभिमान है वहां समर्पण होता नहीं, भगवान के सामने वो जाकर के कह नहीं सकता कि मैं दीन हूं और मेरे घर को खाली आप करवा लो, ये नहीं कह सकते। वो तो समर्थ तो कहता है कि तुम तो गुण का अभिमानी हो, जो तुम तो दूसरों में दोष देखते हो, तुम अपने में बल मानते हो ना, गुण मानते हो ना, तो जो अपने में गुण मानता है बल मानता है वो दीन कैसे है, वो कैसे कहता है कि मेरे घर में चोर आ गए तुम खाली करवाओ मेरी सामर्थ्य नहीं, तुम सामर्थ्य मानते हो, तुम दूसरों का दोष देख देख करके और उनकी चिंता करते हो अपने मन में उनके प्रति घृणा करते हो, द्वेष करते हो, अपने को ऊंचा मानते हो, बड़ा मानते हो। तो ये बात ख्याल करने की है। एक बात, ये प्रेम पंथ का साधक अपने दोषों को देखे, दूसरे के दोषों को देखे ही नहीं, एक बात। दूसरी बात, अपने दोषों से इतना भरपूर हो कि उसको अपने साधन पर, अपने साधन पर, साधन के बल पर अविश्वास हो जाए कि मैं कुछ कर सकूंगा, ये मेरे में कोई ताकत नहीं, और भगवान की कृपा के बल पर विश्वास हो जाए। ये कल मैंने कहा था, कल या परसों, कि यशोदा जी की दो अंगुल रस्सी छोटी क्यों रही, भगवान को बांधने के लिए, मैं पकड़ लूंगी, ये मेरा बच्चा है क्या, दो अंगुल रस्सी छोटी रहते हैं। जब यशोदा थक गई, जब यशोदा वो पसीने से लथपथ हो गई, उनकी कबरी खुल गई, रेणी उसके फूल सारे खिसक के जमीन पर गिर पड़े, हांफ गई, चलना दुश्वार हो गया, आगे थककर खड़ी हो गई और दीन नेत्रों से देखने लगी श्री कृष्ण की तरफ, बच्चे की तरफ, बेटा मैं हार गई, बोली नहीं ऐसे, उसका बदन बोलने लगा, यशोदा मैया के का रोम रोम कहने लगा कृष्ण से कि मैं हार गई, मुझमें साधन का बल नहीं, तुझे पकड़ लूं मैं, अब तू कृपा करके पकड़ा दे, तू मैया पर कृपा कर, तेरी मां थक गई है, दो अंगुल रस्सी पूरी हो गई। तो अपने पाचित्य पर विश्वास और भगवान की पतित पावनता पर विश्वास, अपना पाचित्य वहां तक सिद्ध नहीं होता जहां तक दूसरे के दोष देखते हो।